podniesiemy troszkę ciśnienie. Przed Państwem grupa Rage Against the Machine i utwór Freedom. i jeszcze więcej awangardy w aptece nocnej w trzecim programie. Grupa Nagrobki i utwór Kolejny rok w Ujmie. Tak. Dziękujemy. To jest bardzo miłe, że przyszliście. A nie na przykład, co się tam dzisiaj dzieje jeszcze? Dzisiaj dzięki wam jest bardzo ciepło i możemy się rozebrać. Przerwa techniczna. Następna piosenka nie będzie nową piosenką z tego, co widzę na naszej trackliście. Będzie to piosenka znana i lubiana. No. Czyli wszyscy mogą? Śpiewać, dokładnie. No, wszyscy, co znają. Myślałem, że nie będzie już jutra. Teraz. A my, proszę państwa, wracamy do naszego jednych z ulubionych wątków, jeżeli chodzi o muzykę rockową. W zakresie psychodelicznym grupa White Zombie, More Human Than Human. We'll be right back. trio z Trójmiasta w trzecim programie i jeszcze więcej psychodelii, grupa Popsysze i utwór Latarnia. ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można przesyłać swoje propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego weekendu i tygodnia, dedykuję Wam utwór grupy nieporównywalnej z żadną inną, grupa Ken, w utworze Hallelujah. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Break. byłeś ty, kochany. So deep as it goes when I'm singing. Mushroom head, oh yeah. I'm just a child when the ocean's so she was. Autopromocja.